Naluki mwepo natika ye, nazwite Abandi koko nanza tonza mboyo kambo Aebi singa basi na enyo sona bongo na ye Nalembi nzoto Marie-Pierre Nako kende na yo na Kongo Pona talisa yo mokili nanga Kongo Kondi makate toki baseka yo soki na boyo koni makate toki balanda yo soki na tikio Thank you. mabwe basemeki bainanga po ya mobalo yo likamotoko welo na kwebate bango bainanga atana sala janti akambo mangai maso balingise kobebisa bango angangai na bato bango samwisanga Kamba toko ela uvachira na bari batunga na kombona ka balinga teba yoko ngai pepe na dundo ko bali kwalinga ka bango kusuka Yonde na ndimi to sa la famille, suka ya la vie. Le qui a odete, na dio motema, yo se miro yanga ingata ya se. Keti kali mama, kakali gango mako, alpesa mbongo baboti mani manga. Mbongo ki Katerine, na misa ya kola lisa, mbote naturele, na lula na motema. Soki bala na yo, azongi na kisasa, na kobole na ye, po anipa yo. Lisa, bote naturele na lula na motema. Soki bala na yo, azongi na kisasa, na kobone na ye, po anipa yo. Yonso ezali chance ya kobotama koyo kisanga isonite na miso ya depi na bomikolo mibale mama to panza libala koyo nensuka ya la mi na kozwa ya natine okati nane mina kinuma yangai ya kifedete na mwana mwasi sena linganga inasambwe yango na lingi na sekisa ya ngai nzoto na zwanga na moko ya sur na banda kimya oyo ne suka ya la vi molinga nzoli kambodie o oh mama lokola na ndimiyo koka mwanite oyo yonso ezali chance ya kobotama koyo kisanga isoni te na miso ya bosha na bomikolo mibale mama to panza libala koyo nensuka ya lami na kozwa ya natine okapi nalemina kinuma yangai ya kifedeto na mwana mwasi sena lingangai na sambwe yango na lingi na sekisa ya ngai nzoto na zwanga na moko ya sur na vanda kimya oyo ne suka ya la vi. Kato sala na yo famille.

Solina comme consoigne du sang. Nigné salé moi na mama. Nigné sourire moi na mama. Oh du Pauline nga na linga. Lelo comme consoigne du sang. Lelo comme consoigne du sang. Longa na comme on a passé mama. Longa na koyo kansani mama. Longa na kobanga mingi mama. Mama ida. Longana koyoka pasi mama, longana kobanga mingi mama, abaida. Rose Bernadette, à ta côte, les gagnés, to sa se bango Olinga eloko mama akopekisa Tolingani demba jaria Tolanda toliselia pesaki Awa nase zambe se tata Zambe se mama tokitselia Demba jaria Rose o bernadette Atako tolingani abote zambe ase Tokoto sa se bango Demba jaria Rose o Bernadette Atakoto ligani Aboti zambe ase Tokoto sa se bango Demba kolerate Jaria wa bibish Rose wa mabanzo Tosa la koninye Atana le village Nabosanite Jaria rene Bolingo tolingani Yebisana mama Mokolo kolandanga Yebisana papa Soki okobanga Otinda seria Akoyo kelayo Tema Bernadette Motema yadelia Oza nami pesi Toko vanda seliwa Demba kolelate Jaria wa bibish Oza wa mabanzo Tosa la konini Atana le village Na bosanite Jaria arene Bolingo tolingani Yebisa na mama Mokolo kolandanga Yebisa na papa Soki okobanga Otinda seria Akoyo kelayo Demba Bernadette Motema yadelia Oza nami pesi Toko vanda seliwa Vamos Vamos te vete Kobanga otinda seria akoyo kelayo Demba Bernadette motema ya delia Oza nami pesi toko vanda seliwa